Festiwal rozpoczął się od tradycyjnego przejścia gwiazd po czerwonym dywanie. W centrum uwagi był aktor Johnny Depp, który zagrał swoją pierwszą od 3 lat rolę w filmie Otwarcia, francuskim dramacie historycznym Jeanne du Barry. Specjalnym gościem wieczoru był aktor i producent Michael Douglas. Po latach pandemii i w kontekście tej strasznej wojny, która dzieli świat, ten festiwal nie tylko przypomina nam o rzeczach pozytywnych, ale pokazuje też, że kino pokonuje różnice i jednoczy ludzi, powiedział laureat honorowej palmy, którą wręczyła mu aktor Uma Thurman. Michael Douglas otworzył festiwal wspólnie z Catherine Deneuve. Aktorka wyrecytowała po francusku wiersz poetki Wesji Ukrainki. Ni doli, ni woli jam tu nie zaznała. Jedynie mi tylko nadzieja została, że jeszcze powrócę raz na Ukrainę, popatrzeć na miłą ojczystą krainę. Rozpoczynają się projekcje filmów nominowanych do Złotej Palmy. Laureata poznamy 27 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aura nas dzisiaj nie rozpieszcza, deszczowo prawie w całym kraju. Więcej słońca jedynie na Pomorzu i na zachodnich krańcach Polski, a deszcz odsuwał aż po Rzeszów, także Małopolskę, Śląsk i Dolny Śląsk. W centrum nie zabraknie również chmur, z których dzisiaj będzie padać. Jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej dzisiaj na wschodnich krańcach Polski, w okolicach Rzeszowa i Lublina, tam 16-18 stopni, ale tam także pojawią się burze. Najchłodniej dzisiaj nad Morzem, w okolicach Koszalina 12 kresek nad zerem. Pokazują, czy pokażą też termometry w ciągu dnia na pozostałym obszarze od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 to druga godzina pory na Trójkę. Za chwilę informacje związane z Unią Europejską, Euronet na naszej antenie. Beata Płomecka i Monika Suszek będą opowiadać przez kilkanaście minut o najważniejszych sprawach związanych z Unią Europejską. Muzycznie T-Love i Stany w tej godzinie, ale także pojawi się Dermot Kennedy i Kiss Me. To już za chwilę w programie. Get Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dzień dobry, Monika Suszek. Dziś kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów i kolejna próba uzgodnienia 11 pakietu sankcji wobec Rosji. W naszym cyklu Unia pod lupą powiemy, co jest w pakiecie, jakie są trudności w jego zatwierdzeniu. Powiemy też o stanowisku Polski, która naciska na przyjęcie także nowych sankcji wobec Białorusi. I już łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy najpierw o argumentach Polski dotyczących nałożenia sankcji na Białoruś. No do tych powtarzanych wcześniej kilkakrotnie, że Rosja wykorzystuje Białoruś do obchodzenia unijnych sankcji i że powinno te sankcje na Białoruś powinny być lustrzanym odbiciem sankcji na Rosję, dochodzi kolejny argument. Białoruski reżim pomaga Rosjanom w porywaniu ukraińskich dzieci. Wczoraj o tym mówił ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu ambasadorów i przedstawiał list, który otrzymał od jednego z liderów białoruskiej opozycji. To jest zastępca tymczasowego zjednoczonego gabinetu przejściowego Paweł Łatuszka. Ja widziałam ten list. W tym liście Paweł Łatuszka pisze o trzech obozach na Białorusi dla ukraińskich dzieci. Pisze, że pomaga w tym potentat na białoruskim rynku nawozów potasowych, czyli firma Belaruskali, objęta już wcześniej unijnymi sankcjami, a o skreślenie z tej listy sankcyjnej zabiega białoruski reżim. I według Pawła Łatuszki, według tych alarmujących doniesień, właśnie ta firma miała pomóc w stworzeniu obozu Dubrawa na Białorusi dla ukraińskich dzieci. Porywanie dzieci to jest zbrodnia wojenna. To także wczoraj napisał w liście Paweł Łatuszka i wczoraj przedstawił to ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś i tak też komentował. Na Białorusi istnieją co najmniej trzy obozy, gdzie umieszczane są przymusowo ukraińskie dzieci, w większości sieroty. Mówimy o co najmniej 2000 ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych z zajętych, okupowanych terytoriów Ukrainy. Tutaj mamy też zrozumienie ze strony Komisji. To Białoruś jest tą największą luką w naszym systemie sankcyjnym. Komisja podzieliła naszą argumentację, że brak sankcji na Białoruś jest jednym z największych bolączek, mankamentów naszego systemu sankcyjnego. I dodam, że sankcje wobec Białorusi przez dłuższy czas utknęły w miejscu. Teraz znowu zaczęły się prace nad nimi. Projekt tych sankcji został przedstawiony pod koniec stycznia. On jest oczywiście tajny, ja poznałam jego szczegóły. W tym projekcie są na przykład propozycje objęcia sankcjami kolejnych typów broni, jak strzelby, rozszerzony zakaz eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania. W sektorze energetycznym jest dostosowanie do tych sankcji, które Unia nałożyła na Rosję, czyli obejmują one węgiel, ropę, złoto, kolejne wyroby stalowe, są też kolejne restrykcje w sektorze lotniczym. Te prace utknęły w miejscu, bo dość nieoczekiwanie złagodzenia sankcji wcześniej nałożonych na Białoruś za łamanie praw człowieka, za brutalne rozprawianie się z opozycją, za porwanie samolotu Ryanair białoruskim opozycjonistom. Dość nieoczekiwanie grupa krajów na czele z Portugalią zażądała usunięcia soli potasowej z tych restrykcji. Tłumaczy to, że to jest zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. No Polska i Litwa od początku mówiły, że to jest rosyjska propaganda, że białoruskie nawozy można zastąpić tymi z Kanady. Wczoraj także ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś przedstawiał argumenty Pawła Łatuszki. Fakty mówią co innego. Średnia wartość światowego indeksu cen żywności spada. Ceny nawozów również spadają. Nie brakuje nawozów potasowych w Unii, w żadnym innym kraju, więc to jest po prostu tylko propaganda. To jest propaganda reżimu białoruskiego, ale też, jak pisze w liście Paweł Łatuszka, lobbystów białoruskiego reżimu. Domyślamy się, że w Unii Europejskiej. No, postawmy tutaj na razie wielokropek, bo do tego tematu jeszcze wrócimy, bo jeszcze będziemy mówić również o propozycji sankcji wobec Rosji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. We can take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way the Beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. Yeah. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. Cyklu Unia Pod Lupą rozmawiamy o kolejnym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów na temat 11 pakietu sankcji wobec Rosji. To wczorajsze zakończyło się brakiem porozumienia. Mówiliśmy trochę o restrykcjach dla Białorusi, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o sankcje. Rozmowy będą kontynuowane. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Bo sankcje będą dotyczyły właśnie tego, 11 sankcje będą dotyczyły przede wszystkim Rosji. Jakie są, z nami jest Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka. Jakie są propozycje, jeżeli chodzi o sankcje wobec Rosji? Dodajmy, że do tego 11 pakietu sankcji wobec Rosji Polska właśnie chce dołączyć te sankcje na Białoruś, bo uważa, że Rosja pomaga, Rosja wykorzystuje Białoruś w obchodzeniu sankcji już wcześniej nałożonych, unijnych sankcji, że Białoruś jej w tym pomaga. A skoro 11 pakiet to jest walka z obchodzeniem sankcji i likwidacja luk, stąd też argumentacja, że ta Białoruś, że osobny pakiet powinien być też stworzony dotyczący sankcji na Białoruś. A jeśli chodzi o 11 pakiet sankcji wobec Rosji, to też jest tajny, ale przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen o szczegółach niektórych mówiła podczas wizyty w Kijowie. We are adding more products to our transit ban. Dodajemy więcej towarów do naszego zakazu tranzytu, na przykład produkty zaawansowane technologicznie lub części samolotów, które są dostarczane do krajów trzecich przez Rosję, nie będą już trafiały w ręce Kremla. Będziemy musieli jednak podjąć dodatkowe działania, ponieważ ostatnio obserwujemy nietypowy wzrost obrotów handlowych między Unią Europejską a niektórymi krajami trzecimi. Te towary trafiają następnie do Rosji. Proponujemy więc nałożenie sankcji na eksport tych towarów. Ale jak dodawała szefowa Komisji Europejskiej, to ta propozycja to będzie ostateczność, będzie stosowana ostrożnie, to znaczy te sankcje na towary z krajów trzecich po przeprowadzeniu bardzo starannej analizy ryzyka, po zatwierdzeniu oczywiście przez państwa członkowskie, bo to one będą miały decydujące zdanie i wymagana jak zawsze będzie jednomyślność. Jest też w tym 11 pakiecie sankcji osobna lista z firmami, które pomagają Rosji, wspierają rosyjską machinę Kremla i które mają być objęte sankcjami. I tutaj Komisja Europejska proponuje, by Unia po raz pierwszy uderzyła w firmy z Chin. Jest na tej liście, którą ja widziałam, 8 firm z Chin z sektora zbrojeniowego, które miałyby być objęte sankcjami. No i jeżeli mówimy o trudnościach z przyjęciem tego 11 pakietu sankcji, to właśnie wpisanie chińskich firm i objęcie ich sankcjami. To powoduje obawy niektórych unijnych krajów, no krajów, które mają bliższe relacje z Chinami, które zawsze stawiały na współpracę gospodarczą. Boją się, że to może skończyć się odwetem, a Chiny już takim odwetem zagroziły, że jeżeli chińskie firmy zostaną objęte sankcjami, no to państwo środka zareaguje. Zresztą tak zaraz po ogłoszeniu, po pojawieniu się tych nieoficjalnych informacji, że chińskie firmy mają być objęte sankcjami, rzecznik chińskiego MSZ-u Wang Wenbin mówił tak. Jeśli doniesienia są prawdziwe, działania Unii Europejskiej poważnie podważą wzajemne zaufanie i współpracę z Chinami. Doprowadzą do zaostrzenia podziałów i do konfrontacji na świecie. To będzie bardzo niebezpieczne. Apelujemy do Unii Europejskiej, aby nie schodziła na złą drogę. W przeciwnym razie Chiny będą stanowczo bronić swoich praw i interesów. Tak mówił rzecznik chińskiego MSZ-u. Cały czas otwarta pozostaje sprawa, czy w 11 pakiecie znajdą się te chińskie firmy. Z tego co wiem, to na wczorajszym spotkaniu także część państw z południa z rozwiniętym transportem morskim ma zastrzeżenia do propozycji, jeśli chodzi o zakaz zawijania do unijnych portów dla statków, które obchodzą sankcje. Z tego co wiem, Węgry z kolei zaproponowały wykreślenie kilku osób z czarnej listy, między innymi szefa białoruskich kolei. To już nie jest zdziwienie. Węgry za każdym razem tak robią. Więc to uniemożliwia przyjęcie tego 11 pakietu sankcji. Natomiast dodajmy, jeśli chodzi o polskie postulaty, to część została uwzględniona, bo na przykład na czarnej liście zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie są 23 osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci. To był jeden z postulatów Polski. Są propagandyści i sędziowie skazujący w procesach politycznych. Jest uwzględniony został postulat rozszerzenia zakazu transportu o naczepy zarejestrowane w Rosji. No i jest też propozycja sankcji na północny odcinek ropociągu Przyjaźń. Jeszcze eksperci sprawdzają brzmienie tych zapisów, eksperci z Polski, ale to także był jeden z postulatów Polski. I powiedzmy też na koniec, czego nie ma. No nadal nie ma rosyjskich diamentów, nie ma sektora jądrowego, nie ma Rosatomu, no ale cały czas i Polska, i kraje podobnie myślące naciskają, by w kolejnym pakiecie, bo w tym już chyba nie ma szans, ale by w kolejnym pakiecie to zostało uwzględnione. Będziemy z pewnością te wszystkie informacje jeszcze dziś śledzić na antenach Polskiego Radia i programu Trzeciego. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. And Susie knows that baby was a family man, but the world

Mamy bardzo ściśle zaplanowane działania w tym zakresie, harmonogram rozpisany na kolejne miesiące, wdrażenie tej waloryzacji, która, co warto podkreślić, znacząco przekracza łączną inflację, składaną inflację z ostatnich 7, a nawet 8 lat, bo 7 lat temu równo wdrożone zostało świadczenie 500+. A wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o wprowadzeniu 14. emerytury na stałe. Ciąg dalszy egzaminów dojrzałości. Maturzyści rano przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu będą pisemne egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Nie są to egzaminy obowiązkowe, piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu z języka polskiego zadeklarowało około 56 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Do języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym podejdzie 57 maturzystów, do języka białoruskiego 31, a litewskiego 20. Rusza nowa odsłona ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Kupuj świadomie produkt polski. Tym razem ma być skierowana do młodych. Materiały będą emitowane w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej, a także w kinach, między innymi podczas cyklu Kino na leżakach, mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Chumiecki, który współorganizuje kampanię. W dniach 24-25 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się pierwszy festiwal polskiej żywności wysokiej jakości, hashtag Kupuj Świadomie, i celem tych wydarzeń jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat polskiej dobrej jakości żywności. Ponadto z końcem lipca zorganizujemy w całej Polsce ponad 240 pikników z produktem polskim. Jedno z haseł tegorocznej kampanii to Kupuj Świadomie, twój wybór ma znaczenie. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne do studia przenosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Początek roku okazał się dla polskiej gospodarki lepszy niż oczekiwano. PKB w pierwszym kwartale zmniejszył się, ale tylko o 0,2%, czyli 4 razy mniej niż oczekiwał rynek i Narodowy Bank Polski. Mimo słabych danych z przemysłu i o konsumpcji, wzrost gospodarczy był wspierany przez eksport. Ustawa o tak zwanym kredycie dwuprocentowym będzie rozwiązaniem skierowanym także do osób budujących domy. Jak mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, jednym z rozwiązań zawartych w regulacji będzie możliwość zaciągnięcia dodatkowej pożyczki na potrzeby dokończenia takiej inwestycji. Polacy nie kończyli budów. Wprowadziliśmy komponent, który pozwala na wzięcie tego kredytu nisko oprocentowanego na dokończenie budowy. 100-150 tysięcy maksymalnie. Z naszej analizy wynika, że wystarcza na to, żeby budynek skończyć. Na przykład okazuje się, że ktoś nie miał zdolności albo już był obciążony jakimś kredytem i tutaj chciałby tę budowę dokończyć. Ustawa o dwuprocentowym kredycie jest już na ostatnim etapie legislacji i 3 lipca wejdzie w życie. Zdecydowana większość banków będzie miała go w swojej ofercie. Z kolei decyzję o ewentualnym przedłużeniu wakacji kredytowych rząd podejmie na przełomie czerwca i lipca. Na razie z zawieszenia jednej raty w każdym kwartale osoby zadłużone w złotych mogą korzystać do końca bieżącego roku. Zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd postawił Platformie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, zamawiający nie wiedzieli, ile wyniesie koszt całości zamówienia. Spółka stosowała tak zwany drip pricing, czyli dodawanie na ostatnim etapie składania zamówienia niezapowiedzianych wcześniej, a obowiązkowych opłat. Przedsiębiorca powinien konstruować interfejs w taki sposób, aby wszystkie kluczowe elementy wpływające na decyzję konsumenta, a zwłaszcza opłaty, były widoczne. Jeśli zarzuty potwierdzą się, spółce grozi kara do 10% obrotu. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 16 groszy. To była Sylwia Zdrożna i informacje ekonomiczne. Bardzo dziękuję. Na opady dziękuję. Nie ma rady, proszę Państwa. Deszczowo dzisiaj i pochmurno prawie w całym kraju. Nieco więcej słońca tylko w zachodniopomorskim. Tam większe przejaśnienia w ciągu dnia, choć i już o poranku nad morzem. Jeśli ktoś się przechadza, to na pewno w towarzystwie promieni słonecznych. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze, z kolei w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem do 14 w centrum i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. 24 minuty pozostało nam do godziny 8. Dzisiaj pytam Państwa o to, co sprawia w taki dzień, że choć na chwilę mogą się Państwo uśmiechnąć, albo napływa do Państwa serca trochę radości. Bo na pewno jest coś takiego, czym się jakoś stymulujemy, pokrzepiamy, jakoś szukamy radości. Dla jednych to będzie kawa, czekolada, dla drugiej osoby może spojrzenie w harmonogram dzisiejszej pracy. Radość sprawia mi w taki dzień jak dzisiaj to, że mam tylko 3 lekcje i chcę dodać, że tak, nauczyciele też się z takich rzeczy cieszą. No i fajnie, a my się cieszymy, że pani się z nami tym podzieliła, bo znając realia pracy nauczycieli, to wcale nie jest tak, że jak ma 3 godziny pracy, to oznacza, że wykonał tylko 3 godziny pracy. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, znajomych, nauczycieli, którzy wiem, jak wiele czasu spędzają swojego własnego poza godzinami pracy, więc 3 godziny to spokojnie możemy pomnożyć razy 2, bo przygotowanie, później może sprawdzenie jeszcze, weryfikacja różnych informacji już poza lekcjami. No ale te 3 godzinki na pewno dzisiaj cieszą, więc oby szybko minęły zarówno pani, jak i uczniom, ale w doskonałej atmosferze. Chris de Berg rozpoczyna tę część naszego programu, High on Emotion. 2 2 7 3, przypominam numer telefonu do nas i dzisiejsze pytanie. Co w taki dzień jak dziś sprawia Państwu najwięcej radości? mamy już pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Został nim Inter, który w derbach Mediolanu pokonał AC Milan 1-0 po golu Lautaro Martineza. Przed tygodniem również górą był Inter, który zwyciężył 2-0, a o szczegółach tego spotkania i poprzedniego Mateusz Warianka. To były nie pierwsze, ale najważniejsze derby Mediolanu w tym sezonie. Tym razem powody do zadowolenia ma czarno-niebieska część kibiców z San Siro. Inter w rewanżowym meczu pokonał Milan 1-0 i pewnie awansował do finału Champions League. Towarzyszą nam wielkie emocje. To piękny sen, który wciąż trwa. Mogę powiedzieć, że pokonaliśmy drogę od Pilzna do Stambułu. To była długa podróż i pełna pułapek. Zapracowaliśmy sobie na ten sukces. So chi c'è sempre stato, chi c'è stato un po' meno. Podsumował trener Interu Simone Inzaghi, który nawiązał do pierwszego wyjazdowego meczu jego ekipy w tym sezonie Ligi Mistrzów, wygranego w Pilznie z Wiktorią 2-0. Rossoneri przegrali nie tylko finał, ale być może też swój udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Gorzej powodzi im się nie tylko w europejskich rozgrywkach, ale też w Serie A. W ligowej tabeli są dopiero na 5. miejscu i ich udział w Champions League stoi pod dużym znakiem zapytania. Powiedzmy to sobie szczerze, to wielkie rozczarowanie. Przeszliśmy w Lidze Mistrzów naprawdę wspaniałą drogę, ale chcieliśmy dojść do finału, bo tylko to się liczy. Jesteśmy załamani, ale musimy szybko się podnieść. Czekają nas ważne mecze w Lidze, bo jeśli nie uda nam się awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to będzie prawdziwa katastrofa. Przyznał trener Milanu Stefano Pioli. Mimo porażki w półfinale i tak warto docenić pracę Pioliego w Milanie. Zauważa komentator Eleven Sports i ekspert od włoskiej piłki Antoni Partum. Byli u bram nieba, a mogą skończyć w piekle. Nie miałbym żadnych pretensji do Piolego. Myślę, że to jest ofiara własnego sukcesu. On rok temu zdobył z Milanem mistrzostwo, choć nikt w niego nie wierzył. Wieczorem Inter pozna swojego finałowego rywala. Nerazzurri nie będą faworytami ani w meczu z Manchesterem City, ani z Realem Madryt, uważa Partum. Niezależnie od tego, czy to Manchester City, czy Real Madryt będzie rywalem Interów, no to Mediolańczycy na pewno nie będą faworytem. Ale, no właśnie, mówimy o jednym meczu. Inter to taka drużyna, która potrafi się świetnie schować za podwójną gardą, oddać piłkę rywalowi, bronić się dostępu do własnej bramki i przeprowadzać groźne kontrataki. Inter ostatni raz w finale Ligi Mistrzów zagrał w 2010 roku. Wówczas ekipa prowadzona przez José Mourinho sensacyjnie sięgnęła po trofeum, ogrywając 2-0 Bayern Monachium. Drugi półfinał rozpocznie się o godzinie 21:00. Finał Ligi Mistrzów 10 czerwca w Stambule.